बेकरार बेकरार बेकरार करो नहीं आ रहा है मजा तुम शिकायत यही बार बार बार बार बार बार करो इंतजार करो इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार बेकरार बेकरार करो बेकरार करो हमसे प्यार करो हमसे प्यार करो ये गली जब तलक फूल बन के खिले इंतजार इंतजार इंतजार करो इंतजार करो फसाना किया रोज तुमने नया एक बहाना किया ये बहाना मगर आखरी है सनम एतबार एतबार एतबार करो इंतजार करो इंतजार वो भला तुम जिसे बेकरार बेकरार बेकरार करो बेकरार करो इंतजार इंतजार करो हमसे प्यार हमसे प्यार हमसे प्यार करो इंतजार,